مبطلات الصلاة تبطل الصلاة بأربع عشرة خصلة إتبتليك صلاة كمامبو كمنا نن صلاة إتبتليك كمامبو كمنا نن جنب لكوانزا بالحدث kwa hadath, mtu akipatwa na hadath ndogo au kubwa, ametokwa na upepo ndani ya swala, amepatwa na hadath ndogo, swala yake imebatilika hata kwa kusahau. Kwa hiyo atakayekosa tahara na hali ya kuiko ndani ya swala, swala yake imebatilika. Wa bi wuqu'in najasa, na kwa kutuka najis, illam tulqa halan, isipotupwa pale pale, pingine mjusi amekutia kinyesi katika kanzu yako wakati uko ndani ya swala, lakini si yake najis, ukakiacha hivyo hivyo swala yako imebatilika, lakini ukakiondosha haraka pale swala haijabatilika. Min ghairi hamlin, pasi na kuichukua, yani isijikao umeondosha kwa kuichukua umeibeba. Sawa. Jambo la pili, wankishafu, wankishafi al-aura, kwa sababu narudi kule kule inaotufisha bil hadathi wa binkishafi al-aura, na kwa kufunuka aura, yani uchi. Illa mtustar halan, usiposikiliwa pale pale, pengine umeswali umevaa kitambi umevaa kikoi, mara ukaja upepo kikoi kikafunguka ukabaki uchi, sasa ukurudisha pale pale ukakivaa, ukiweza kurudisha pale pale haina neno, swala yako ijibatilika, lakini kama ukufanya hivyo swala itakuwa imebatilika. Wa nutqi bi harfaini, na kutamka herufi mbili, au harfin mufhimin amda, au harfu moja yenye kufahamisha kwa maksudi, wamefanya hivyo kwa maksudi. Mfano ukasema qi, wamwambia mtu qi, min alwiqaya, kwa maana jikinge. Qi, qi kwa Kiarabu ni neno moja tu, lakini maana yake ni fi'li amri, kwa maana ji hifadhi. Fi, fi min alwafa, tekeleza. Ukasema maneno kama hayo ndani ya swala, harfu wahid mufhim, kwa maksudi, swala yako itakuwa imebatilika. Lakini kama kuna sabuku lisani, ulimi umeteleza tu, umetanguliwa na ulimi, swala haitabatilika. Au mtu akiwa hajui uharamu wa jambo hilo, atapewa udhuru kwa yule ambaye amesilimu karibuni, kama hadithi ya Muawiya bin al-Hakam as-Sulami. Sawa, hadithi ya Muawiya bin al-Hakam as-Sulami alipozungumza ndani ya swala, amepewa udhuru. Kwa nini? Wabil muftiri amda, na kwa chenye kufunguza kwa maksudi, ukafanya jambo ambalo namfunguza mwenye kufunga. Sawa, kwa mfano kula, na mfano wa hao kunywa ndani ya swala, haya anafunguza kwa aliyefunga, basi pia anabatilisha swala. Wabil akli lkathiri nasia, na kwa kula sana hali ya kusahau, kama kula kidogo kusahau imeruhusiwa, lakini sana wala tu na uko ndani ya swala ni amesahau bwana, sasa kwa swala ya vipi? Wala tu, wala tu alafu umesahau. Wa thalathi harakatin mutawaliyatin, na harakati tatu zenye kufuatana, wala usahwa, japokuwa kwa kusahau. Sawa, mtu akatembea hatua tatu mfululizo au nne tano, pa pa pa, enda kwenda wapi? Anasogea huko kidogo, haitafaa. Lakini kama kwa maslaha ya swala, baadhi ya wanachuoni wanaona kwamba jambo hilo si katika ile kutufunguza yeye kubatilisha swala, kama ni kwa maslaha ya swala. Miongoni mwa maslaha ya swala ni kufuata uwazi ulio katika safu ya mbele. Mathalan wewe kwa safu ya nyuma, safu ya mbele kuna uwazi, ukataka kuunga kwenye safu, hii ni maslaha ya swala. Au kufuata sutra pia ni maslaha ya swala, hapana vibaya. Shafiia wao wamezungumza kwa itlaki tu, mtu akatembea ndani ya swala, mara yuko tumeona kashikafunga swala kule, mara kashafika kule, katoka hapa kenda huku kenda kule, wanasema harakati kama hizi zinabatilisha swala ikiwa ni mara tatu mfululizo. Walwathbati lfahisha, na kuruka kulikokuwa kuovu, yaani ukaruka sana juu, ukaruka kama vile unavyoruka kwa masai juu kabisa, uko ndani ya swala, haifai, tabatilisha. Wadharbatu lmufrit, wadharbatu lmufrit, na pigo lilipotoka mpaka, umepiga labda ni mbu au kitu gani kwa nguvu kabisa, lakini kipigo kilichovuka mpaka, umepiga mkono au teke mathalan, ita itakuwa umebatilisha sala yako. Wa ziyadati ruknin fi'liyin amda, na kuzidisha nguzo ya kitendo kwa maksudi. Nguzo ya kitendo umekizidisha, umezidisha maksudi, umezidisha rukuu, umezidisha sujudi, badala ya kusujudi mara mbili kusujudi mara tatu, badala ya rakaa tatu au nne ukaswali rakaa tano, au badala ya rakaa tatu ukaswali nne, au badala ya rakaa mbili ukaswali tatu. Watakaddumi ala imamihi biruknaini fi'liyaini, na kumtangulia imamu wake kwa nguzo mbili za vitendo. Wewe uko mbele, imamu uko nyuma, kwenye ushafika kwenye sujudi, imamu bado yuko kwenye surati al-Fatiha. Unaelewa? Imamu anasoma Fatiha, wewe Allah, sami Allah, lakini maamuma sala yako imebatilika. Watakhallufu bihima, na kukaa nyuma kwa hizo nguzo mbili, bighairi udhrin, pasi na udhuru wowote, kwa sababu utakuwa umfuati imamu wewe. Wa niyati qat'i sala, na nia kuikata sala, ukatia nia kabisa kwamba mimi nakata sala yangu sasa hivi, au baada ya rakaa moja ukiswali nitakata swala. Sawa, kwa sababu ile jazmu ya nia na muwadha na ile istishabu ya nia haiko, ushakata nia wewe kwamba mimi sitaendelea na swala hii. Mimi swala yangu ikifika rakaa ya pili, imamu akiendelea, mimi nitakata swala. Kwa hiyo nia ya kukata swala, imamu kama atavuka aya hii, kuna aya akizivuka hapa, kama bado yaendelea, nitakata swala, itakuwa swala yako imeshabatilika kwa sababu una nia ya kukata swala. Wa taaliku qat'iha bi shay'in, na kuitundika kuikata kwake hiyo swala kwa kitu, kwamba basi likija mimi nakata swala. Sawa, wenzangu wakishafika hapa mtaacha kuswali, ndio kuswali mbele, naanza kabisa kuswali, lakini kama jamaa wakifika hapa mi naacha kuswali, swala yako ishabatilika. Acha kuswali sababu swala yako ishabatilika. Sawa, wewe kapande ile gari uende zako. Wataraddud fi qat'iha, na kuzingazinga, yani kutatizika katika kukata kwake, nikate swala au niendelee, niache au niendelee, hivyo hivyo. Ukiwa na sura kama hii, swala yako itabatilika. Inda Shafiiya sema swala yako imebatilika. Fasmu alladhi yalzamu fihi niyatu imama arba'un, lile ambalo hulazimu ndani yake niya ya uimamu, kwamba yule anayeswalisha sasa awe na niya ya uimamu, ni mambo manne: aljumua, swala aljumua, walmuada, na swala yenye kurejewa. Kama swala inahitaji kurejewa, basi awe na nia hiyo ya imam. Wal mandhuratu jama'atan, na swala yenye kuwekiwa nadhiri hali ya kuwa ni kwa jamaa. Wal mutaqaddimatu fil matar, na swala yenye kutangulia kwa sababu ya mvua. Wal mutaqaddima, na swala yenye kutangulia, yani al majmu'a bil matar jamu taqdim, yenye kukusanywa katika sababu ya mvua kwa jamu ya taqdim, lazima kuwa na nia imam. Oh, anasema hivi katika ijtihadati zao na wachuani. Shurutu lqudwati 11, sharti za kufuata ni 11, ili na wewe uwe maamuma, ili sasa wewe uwe maamuma kwenye swala hiyo na uwe umepata jamaa. Kuna masharti mangapi? 11 lazima yatimie. Alla ya'lama butlana salati imamihi, ni kutokujua kubatilika swala ya imamu yake. Bihadathin au ghairihi, kwa hadath au kwa kitu kingine, lakini ukijua kwamba imamu wangu swala yake batil. Kwa nini? Nguo yake pale imepasuka, akiinama iko uchi, anaswali uchi pale. Tushajua kwamba imamu huyu swala yake huyu imebatilika. Au imamu nguo yake ina kinyesi, ushajua kwamba swala yake ni batili kwa kuwa ana kinyesi, ana najis kwenye nguo yake, haitafaa kumfuata kwa sababu ushajua ubatilifu wa swala ya nani? Ya imamu wako, hata kama yeye mwenyewe hajui. Katika vitu ambavyo vimeafikiana wanawachuoni juu ya ubatili wake, kama vile hadath na kufuru, unajua imamu kakufuru, au pia kuitakidi. Kwa mfano watu wawili wanaotatizika katika kibla, wewe unayakini kwamba kibla ni huku kaskazini, huyu imamu mimi mko labda maporini, mko jangwani, mko mahali ambapo kibla kiko wapi, mkatatizana, wewe unayakini kwamba kibla ni upande huu, yeye akwambia kibla ni huku, sawa, akaelekea upande ambao unajua kwamba huku sio kibla, haifai kumfuata. Sawa, sio kwamba basi wewe mimi nakufuata, lakini wewe elekea huku, mimi naelekea huku, ikawa kila mmoja elekea kwako. Wewe ushajua ubatili wa swala ya imamu wako, wewe haitafaa kumfuata hata kwa ijtihadi, ikiwa liko ile, au hata kwa maji ya aina mbili. Mathalan, kuna maji hapa yamenajisika, haya na haya yako tahara, ukamwambia maji najisi, ah bwana sio haya, ni haya, mkaanza kubishana, yeye akatawadhia yale yaliyo najisi, asema haifai kumfuata. Au katika nguo mbili zilizonajisika, wewe wajua ni hii ndio inajisika, akamwambia hapana, ni ile, akaivaa ile ambayo wewe waona una yakini kwamba hii ndio inajisika, haitafaa kumfuata. Sawa. Wala yaatakida ujuba qadaiha alayhi, na kutokuitakidi uwajibu wa kuilipa kwake juu yake. Kama vile wewe wajua kwamba imamu huyu ana wajibu wa kuilipa hii swala, kuwa yeye ni mwenye muhdith, ana tahara, sawa, kwa hatafaa kumfuata. Wa alla yakuna ma'muman, na kutokuwa yeye ni ma'muma, kwa maana huyu imamu unayemfuata, sawa, na yeye ni maamuma wa imamu yuko mbele yake, haitafaa. Lakini huyo imamu wake akitoa salamu tu, yeye tayari shakatika ule maamuma, itafaa kumfuata. Kuna watu walitafsiri makosa kwa sababu la yakuna maamuman, kwa maana hata kama alikuwa yeye ni maamuma hapo awali na sasa si maamuma tena, anaendelea na swala mumfari, akasema haifai kumfuata. Yafaa, sawa, yafaa kumfuata. Bali uweze ukaswali, ukaswali wewe, ukaswalisha pengine, ukaswalisha rakaa mbili, labda isha, maghribi na isha, sio wewe ukawa imamu ukatoa salamu, yule akawa aendelea, alafu wewe ukaja ukaunga tena kwake, ukawa imamu, ukawa ni maamuma kwake ambaye ulimswalisha pale, lakini yule endelea, yule ni mkibu, wewe msafiri, tafaa kuunga pale, yule yule akawa ambaye ulimswalisha kuwa wewe ni imamu, yeye akawa maamuma, lakini yeye aendelea, wewe ushatoa salamu, unafaa kuunga kwake, kwa sababu ule uimamu na umaamuma ulikatika wewe ulipotoa salamu. Kama mjaelewa, mtoke kuuliwa huko mbele siku nyingine. Wala ummiyan, wala asiwe imamu ni ummi, kwa maana mtu asiyejua kusoma, man la yaqra wala yaktub, hajui Fatiha. Vitabu vya fikhi ikisema ummiyan, mtu mjinga, wanamkusudia asiyejua kusoma Fatiha, ambaye hawezi kuisoma vizuri Fatiha. Mtu yoyote ukimsikia hajui kusoma vizuri Fatiha, basi ujue ni ummiyun, ni mtu mjinga. La yuhsinu harfan min alfatiha, kuna herufi katika Fatiha hawezi kusoma vizuri. Wala zwali ummiyun, ghairi almaghzubi ummiyun, sawa, haifai kumfuata mtu kama huyo. Wala taqaddama ala imamihi fi almawqif, na kutomtangulia imamu wake kwa kisimamo, sawa. Shafiia wao wamelisema hilo, na kwa maana wanaona kwamba kulingana sawa na imamu ni makruhu, ni makruhu, lakini sawa sawa awe nyuma ya imamu. Lakini kauli iliyo sahihi ni kwamba wanaposwali watu wawili, imamu na maamuma, basi watasimama sawa sawa sawa, bega kwa bega, sawa, hata simama nyuma yake. Na suala la kumtangulia imamu, watu wakaswali mbele ya imamu, haya ni masala marefu. Kama kuna hitajio la hivyo, baadhi ya wanachuoni wameruhusu katika baadhi ya misikiti, na hili ni jambo linafanyika katika alharamain, misikiti mitakatifu, si makosa katika baadhi ya akwali za wanachuoni, jambo linalofaa kwa hali kama hiyo. Msikiti umejaa, barabara zote huku zimejaa, lakini mbele kuna nafasi, pangeni safu mbele, sawa. Wado mmemtangulia imamu swala, hamna. Madhhabu ya Shafi'i wanasema hakuna swala, sawa, msubiri mswali jamaa nyingine. Madhhabu mengine wanasema hapana, inawezekana hilo na ni jambo lenye kujuzu, wala basi, kwa sababu hakuna makatazo kwanza juu ya hilo. Wa yajtami'a fi masjidin, na kukusanyika katika msikiti mmoja. Wa ya'lamu intiqalati imami, na kujua maguro ya imamu wake, yani kule kugura kwa imamu wake, kwamba sasa imamu anakwenda katika rukuu, sasa imamu anakwenda kwenye itidali, sasa imamu anakwenda kwenye sujudu, awe anajua, sio Allahu akbar, yeye ajui hiyo ni rukuu au au nini hiyo sasa? Wewe ni rukutu Allahu wa dhana litafaa. Akisia tu. Pigine imamu kasujudu sijda tu tilawa huko. Allahu akbar. Hiyo nini hiyo? Akarukuu. Au imamu arukuu akajua tilawa kile Allahu. Lazima ajue kitu gani kinachofuata. Imamu anaelekea wapi? Na kukujua hili kwa kumuona imamu sawa na kusikia sauti yake, au kwa kuwaona wanaomuona imamu, au kwa kuziona safu zilizokuwa mbele. Kwa hiyo utazifuata safu zile kwa kujua, kwa kufanya hivyo eh. Wa itami'a fi masjid, na kukusanyika katika msikiti mmoja, au fi 300 dhira'in takriban, au katika dhira'a 300 kwa takriban, kwamba muwe katika msikiti mmoja au katika sehemu ya wazi safu zimeungana, au kama kutakuwa kuna masafa baina yako wewe na imamu sawa, basi sisizidi zaidi ya dhiraa. Tuseme dhiraa aliyad ni hii, mtu kupima hivi kiasi cha futi mbili na nusu hivi takriban. Kwa hiyo isizidi zaidi ya dhiraa 300, bali lakini wanasema hivi kwa kipimo gani, kwa dalili ipi? Ni ijtihadi tu sawa. Wa yanwi al-qudwa tawil jamaa, na kunuia kufuata au kunuia jamaa. Wa yatawafaqa nadhmu salatayhima, na kuwafikiana utungo wa swala zao. Anakusudia nini? Kwa maana swala unayoswali wewe na swala ya imamu wako ziwe zinafanana, basi isiwe yule aswali swala ya janaza, wewe aswali swala tu dhuhuri. Allahu akbar, amenyo mikono Allahu akbar, takbiratul ihram ni Allahu akbar, takbira bil Allahu akbar. Yeye amesimama anasoma nini? Labda anasoma salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wewe warukuu Allahu akbar, takbira ya tatu wewe wanyanyuka. Sasa swala zenu ziko tofauti, mtungo wake ni tofauti, hamna kufuata hapa. Au yeye aswali salatu al-eid, wewe waswali rak'atayn lillahi ta'ala. Waziafikiane, wafikiane utungo wa sala zao, ziwe sala zao zinaafikiana katika matendo ya dhahir. Kwa haita sii kuswali swala ya faradhi nyuma ya imamu anayeswali swala ya kupatwa jua, au nyuma ya imamu anayeswali swala ya janaza na kinyume chake. Wala yukhalifahu fi sunnatin fahisha, fahishatil mukhalafa, na kutokumukhalifu na kutokukhalifu maamuma, kumukhalifu imamu katika sunna iliyokuwa kule kuwa kuovu kule kukhalifu. Sawa, maamuma asimukhalifu imamu wake katika sunna ambayo kumukhalifu kwake kunakuwa ni kubaya sana, kama vile ukumukhalifu imamu katika at-tashahhud al-awwal. Imamu amekaa tashahhud al-awwal, wewe ukasimama sema ah, ile si sunna tu, haitafaa. Itakuwa hapo hakuna nini, hakuna mutaba na hakuna jamaa tena. Wa yutabi'ahu, na kumfuata imamu. Hii ni ya 11, sharti ya kusihi kudwa ni kumfuata imamu. Ikawa wewe wamfuata imamu wako katika mahali, wamfuata imamu wako katika vitendo, katika ihramu, wewe wamfuata imamu kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila liimamu liutamma bihi, imamu amewekwa ili afuatwe. Sasa wewe unatakiwa ufanye hivyo. Sura au suwarul qudwa tisun, sura au picha za kufuata ziko aina tisa. Tasihu fi khamsin, utasihi katika sura tano. Qudwa rajulin bi rajulin, kufuata mwanamme kumfuata mwanamme, tasihi. Imamu mwanamme, maamuma mwanamme, tasihi. Wa qudwa imra'atin bi rajulin, na mwanamke kumfuata mwanamme, imamu mwanamme, maamuma mwanamke, tafaa. Wa qudwa khuntha bi rajulin, na kufuata khuntha, mtu mwenye tupu mbili ya kike na ya kiume, sawa, kumfuata mwanamme itafaa. Wa qudwa imra'atin bi khuntha, na kufuata mwanamke kumfuata khuntha, kwa maana imamu ni khuntha, sawa, maamuma ni mwanamke, sawa. Wa qudwa imra'atin bi imra'atin, zote zinafaa, na mwanamke kumfuata mwanamke itafaa. Watabtulu fi arba'in, na kutabatilika kufuata katika sura 4. Qudwatu rajulin bimra'atin, kufuata mwanamume kumfuata mwanamke, yani mwanamume kumfuata mwanamke. Hakuna imamu mwanamke atakimswalisha mwanamume, hata kama akiwa ni mtoto mdogo huyo maamuma. Wa qudwatu rajulin bikhuntha, na mwanamume kumfuata khuntha, mtu mwenye tupu mbili ya kike na ya kiume. Wa qudwatu khuntha bimra'atin, na khuntha kumfuata mwanamke, imamu ni mwanamke naye ni khuntha, huyu maamuma haitafaa. Wa qudwatu khuntha bikhuntha, na khuntha kumfuata khuntha mwenzake, kila mmoja swali peke yake. Kwa Shafi'i wanasema sura hizi nne ni batila za qudwa. Katika madhhabi nataka niseme kitu kimoja, katika madhhabi ambazo wamekithirisha katika furu'ul masail, hakuna kama madhhabi Shafi'i, vitu vidogo vidogo hapa pana afadhali. Ukisoma kwenye al-muqaddima utaviona vitu vidogo vidogo wanavitaja, wawanimu dhubabi na mavianzi tuna vitu gani, yani kila kitu vidogo vidogo, walibatharati na viwe, unaona masaili madogo madogo hivyo umeyataja kwa mengi. Wewe furuul masaili kwa yako mengi. Haya, faslun, shurutu jami' at-taqdimi arba'a, sharti za jamu taqdimi, jamu ya takdim, kutanguliza swala. Kwa mfano swala ya alasiri, kuiswali pamoja na swala ya dhuhuri katika wakati wa dhuhuri, au swala ya maghribi kuiswali pamoja na isha katika wakati wa maghribi, ni jamu takdim. Sasa sharti za jamu takdim ni nne. Albada'atu bil ula, ni kuanza na ile swala ya kwanza, kama ni ya dhuhuri na alasiri, katika wakati wa dhuhuri iswaliwe wa dhuhuri kwanza, usianze asri. Wa niyatul jam'i fiha, na nia ya kukusanya katika hiyo swala ya kwanza, ile nia ya kukusanya iwepo tangu swala ya kwanza. Wal muwalatu bainahuma, na kufululiza baina yao, pasiingie kukatika ikawa watu washakwenda zao majumbani, jamani njooni tuswali raka swala nyingine, watu washaondoka zao na kila kitu kimeisha, haitafaa. Wanasema wa dawamul udhuri, na kudumu udhuru. Udhuru ni kama vile safari, udhuru ni kama vile mvua. Asafaru fi haqi almusafir, safari kwa haqi ya msafir. Na matar fi haqi madha, fi haqi almuqim, kwa haqi ya muqim. Kama kutakuwa na mvua, basi mvua iwe yaendelea mpaka swala ya pili, isiwe ilikatika tangu jana, au tumeswali swala ya kwanza mvua ishakatika, udhuru umeondoka, bado tuswali jamu ya takdimi. Hapana, Shafiia wao. Alafu katika masala ya jamu kwa ajili ya mvua, wanawachuoni wote wamekataa jamu ya dhuhuri na alasiri kwa ajili ya mvua. Hanafia hawakubali, Malikia hawakubali, Hanabila hawakubali, Shafiia ndio wanaokubali, ndio madhhab maamul. Wale mashafi wenyewe hawafanyi, na wale ambao hawaupendi ushafi pingine au wanaopiga vita waona ukhura ndio wanaofanya, lakini kwa masharti wanayotaka wao. Mnifahamu, Shafiia wenyewe hawafanyi hata mvua yenye shafi, hata mvua ya mawe na radi juu hawafanyi jamu. Na wao ndio walikuta Imamu Shafi na watu wake ndio wanasema jamu baina dhuhuri wal asri kwa ajili ya matar iko, lakini kwa masharti haya ambayo wameyataja. Sawa, nitakuja kutoa maelezo mara nyingine, kwa sababu pia kuna talbisati zinazofanyika na pia kuna uzembe unaofanyika, watu wanatasaha katika jambo hili kidogo tu jamu. Tutakuja kutoa maelezo insha Allah katika sehemu yake. Shurutu jamii taakhiri ithnan, sharti ya jamu ya taakhiri ni mbili. Niyatu taakhiri ni nia ya kuchelewesha. Wakad bakia min wakti lula ma yasauha, na hali ya kuwa kumebakia katika wakati wa ile swala ya kwanza kiasi ambacho kinaikunjukia ile swala ya pili, au kile ile swala ile ya kwanza. Niyatu taakhiri ni nia ya kuchelewesha. Waqad baqiya, na hali ya kuwa kumebakia, min waqti al-ula, katika wakati ile wa swala ya kwanza, ma kiasi ambacho, yasauha, inaitosheleza, inaikunjukia hiyo swala. Kwa maana anasema hapa katika moja ya sharti zake za jamu jawazu jamu taakhiri ni mtu kuwa na nia kwamba hii swala hii ya dhuhuri hii sitaiswali sasa, nitaiswali na swala ya asri katika wakati kwa safarini, na hali ya kuwa wakati upo wa kuweza kuiswali ile swala ya kwanza. Sawa. Wa dawamu al-udhri ila tamami thaniya, na kudumu udhuru mpaka kutimia ile swala ya pili, mpaka kutimia swala ya pili. Udhuru bado upo, kama ni udhuru wa safari bado upo, kwa maana ya kwamba kama udhuru inakuwa umeondoka, ushafika mjini kwako, umetoka mji, umetoka ulikotoka, umesema mtaswali jamu ya taakhiri mathalan katika mahali fulani, mara ukajikuta ushafika mjini katika mji wako, na wakati ni wakati wa ile swala ya kwanza ambayo ni swala ya dhuhuri, ni swala ya dhuhuri, hutaendelea na swala ya asri kukusanya, kwa sababu wewe huna udhuru tena, udhuru umeisha kwa kuwa ushafika nyumbani. Shurutu al-qasri sab'a, sharti za kukusuru swala ni saba. An yakuna safaruhu marhalatain, ni kuwa safari yake ni marago mawili, marhala mbili, yani siku mbili zenye kulingana sawa. Katika hali ya kwenda kuna siku mbili, ndio ito marhala mbili, marago mawili. Umelala mara ya kwanza, mara ya pili, kwa namna ulipotembea umelala mara ya kwanza, mara ya pili. Kuanzia hapo sasa mwendo wa safari hiyo utapunguza swala. Masala ya jam'u na taqsir, taqsiru salah au qasru salah na tahdidu almasafa, hili linatajwa na wanawachuoni wote katika vitabu vya fiqh, lakini wengi katika wanawachuoni muhakikin wanaona kwamba hakuna tahdidu almasafa. Na miongoni mwa waliolisimamia hilo ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, sema hakuna tahdidi ya masafa kwa kilomita fulani, bali kila itakachoitwa safari itakuwa hiyo inasilihi ndani yake udhuru wa safari, urfan kwa ahda wa urf. Wa yakuna mubaha, Shafi'ia wao wanasema ili uchukue udhuru wa swala kupunguza na kufanya jamu, iwe safari ni kuwa safari ni ya halali. Kama wewe wasafiri kuna mahali ni safari, lakini safari yako ni ya maasi, watoka hapa wenda Arusha, lakini kuna maasi wayafata huko, si mubaha, basi haitafaa wewe kwa kuwe kufanya jamu wala kufanya kasr. Kama Ramadhani huruhusiwi kufungua, sawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu safari yako sio mubaha. Wamepingwa na wanawachuoni wengi, lakini wao ndio msimamo wao, asitarakhasi mtu hapa kwa jambo la maasi. Mefahamu eh? Walilmu bijawazi kasri, na kujua kujuzu kupunguza swala, sio kwamba yeye au na watu wapunguza kuniata kupunguza, la, awe ajua. Wa niyatu al-qasri inda al-ihram, na niya kufanya kasri wakati kuhirimia, wakati wa takbiratu al-ihram, wakati wa niya pale na takbiratu al-ihram, iwe niya yako wewe ni kuswali kasri. So ushaswali wa swali la asri hukuwa na niya kasri, lakini ushaswali umeshamaliza rakaa ya kwanza, sema huyo ni swali mbili tu hii, nasema hapana, isiwe hivyo. Wa antakuna salatu rubaiyatan, na kuwa swala ni yenye rakaa nne. Wa dawamu safari ila tamamiha, na kudumu safari mpaka kutimia kwake hiyo swala. Wa la yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatihi, na kuto kumfuata mwenye kutimiza katika sehemu ya swala yake. Jambo hili pia ndani yake kuna kauli tofauti kidogo, kwa maana kwamba wewe ukija msikitini ukiwakuta watu wanaswali salatu al-asri na wewe ni msafiri, maadamu wale wanatimiza, ukiunga kwao utatimiza, utaswala, utafanya kasr. Haya ndio madhhabu ya Shafiia, iko kauli ya kuonyesha kwamba utapunguza hivyo hivyo, iko wala yaktadia bimutimmi. Shurutu aljumaati sita, fi juzi min salati, katika sehemu katika swala yake, maadamu hajatoa salamu ukamuunga wewe pale yule mutimmi, sawa, basi wewe utatimiza swala yako na utafanya kasri. Nende baki sehemu kubwa bado Faslu shurutu aljumaati sita, lakini kunaeleweka au tuna spidi sana? Naelewa. Shurutu aljumaa sita, sharti za swala aljumaa ni sita. An takuna kulluha fi waqti dhuhri, ni kuwa yote iko katika wakati wa dhuhuri. Na hapa pana khilafu. Hanabila wao wanaona kwamba yafaa kuswaliwa aljumaa kuanzia wakati wa dhuha, wakati wa dhuha mpaka wakati wa dhuhuri, wote ni wakati wa nini? Ni wakati wa kuswaliwa aljumaa. Kwa maana kwa mujibu wa madhhabu ya Hanbali unaweza ukaswali ijumaa saa 4 asubuhi. Sio sema no sala, ujinga huo, ni ujinga kwamba wewe hujui. Lakini ndio madhhabu ya Hanabila, wao wasema hivyo, naona dalili zao katika hili, na ndio maana wanasema haifai kufanya jamu baina ya aljumaa na alasr. Kwa nini? Kwa sababu ya ihtimali na uwezekano wa kuswaliwa aljumaa katika wakati wa dhuha kabla zawal. Na ndio maana Sheikh Abdallah al-Mutlaq na wengineo na Sheikh Jibril na wengineo wanasema maadamu Hanabila wameiacha fiqh hii ya kuswali aljumaa wakati wa dhuha, basi ule udhuru wa kukataa kufanya jamu baina ya aljumaa na alasr haupo tena. Sawa. Kwa hiyo wao wanaona kwamba ijumaa inaweza kuswaliwa wakati wa duha. Shafi'i wanasema hapana, ni lazima iingie wakati wa dhuhuri ndio ijumaa iswaliwe. Tena iswaliwe ndani wakati wa dhuhuri, ijumaa yote isiwe rakaa moja imeingia kwenye alasiri. Pengine khatibu kahutubu masaa mawili siku hiyo, akasirika kweli kweli, akenda mpaka saa 9 kasoro. Sasa twaswali sisi rakaa ya kwanza tumeswali ndani ya wakati wa dhuhuri, rakaa ya pili imeswaliwa katika wakati wa alasiri, swala ile ijumaa haipo swalini ya dhuhuri kwa sababu haikuswaliwa ndani ya wakati. Wa antukama fi khitati albalad, na kuswaliwa ndani ya mipaka ya mji, isiswaliwe huko maporini, iwe ndani ya mipaka ya mji, isiswaliwe jangwani, yani katika majumba, katika khitati abniyati awtani limujammiin. Hata kama nyumba zao ni za mbao, nyumba zao ni za miti au za udongo au za makuti, lakini mahali ambapo watu wanaishi, eh? Wa antusalla jama'atan, na kuswaliwa kwa jamaa, isiwe watu waswali peke yake, kila mmoja peke yake. Wa yakunu 40 ahrara, na kuwa ni waungwana watu 40, wanaume 40 waungwana. Wa yakunu, na kuwa hao wenye kuswali 40 ahrara ni waungwana 40, idadi wanachaji wengine wasema 12, wengine hapana, lakini zote hizo ni jitihadati na hazina dalili juu yake, hazina dalili juu yake. Dhukuran, wao wanaume balighina waliobaligh, mustawtinin wenyeji, mustawtinin watu wa mji wale wenyeji wenyewe wakazi, hawa 40 wawe ni mustawtinin, wasio musafirun. Ha, wao katika ikama wamekuja kwa biashara tu, kesho kutu wanaondoka, wasiwe hao, wawe ni mustawtinun. Sawa. Kwa hiyo wengine wakaona sasa kama tujatimia 40 basi itabidi tuswali ijumaa alafu wa dhuhuri. Haya mambo yalikuwa kifanyika katika miji, baadhi ya mashehe wakayapiga vita yakaondoka. Kama mwaona hamfai kuswali ijumaa, swali ni dhuhuri. Lakini ni hasara kiasi gani kwa kuswali ijumaa, kwa sababu hamjafika watu 40, mko 39 na watoto 10-20 bado mwasema. Alafu hujaona katika misikiti wakifika wakaanza kuhesabu, kwa ngapi leo? 1, 2, 3, 4, 5, 40 tayari. Ah, tusubiri wenyewe wasema ushaona, ah, tushatimia hapa, lakini kwa kukisia tu. Wala tasbiqaha, na wala isiitangulie ijumaa hiyo. Wala tukarinaha, wala isiambatane na ijumaa hiyo, isikutane ijumaa hiyo jumatun na ijumaa nyingine. Fi dhalika albaladi, katika mji huo. Ikawa katika mji mmoja kuswaliwa ijumaa mbili, alafu moja imetangulia, itakayotangulia tasii ndio pia nyuma itakuwa hiyo sisi, kwa maelezo haya. Lakini hii ni kauli katika madhhabu. Zipo akwali nyingine kwamba ikiwa kuna maslaha ya kuswali zaidi ya ijumaa moja itafaa, kama mwenye hashia ya Albajuri juu ya aghaya ameeleza, na wengineo katika wanachuoni wameeleza hayo, kwa maslaha hayo itafaa. Wa an yatakaddamaha khutbatan, na kutanguliwa na hiyo ijumaa na khutba mbili, lazima kuwepo na khutba. Warkanul khutbataini khamsa, na nguzo za khutba mbili ni tano. Hamdullahi fihima, kumhimidi Allah katika khutba zote mbili, uanze na alhamdulillah au inna alhamdulillah, wassalatu ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam fihima, na kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam katika hizo khutba mbili. Shafi'iyya wao wanasema lazima khutba iwe hivyo. Walwasiyatu bittaqwa fihima, na kuwahusia watu kumcha Allah katika khutba hizo mbili. Usikum bitaqwa Allahi azza wa jalla, hivi وقراءة آية من القرآن في إحداهما نكسوم آية كتك القرآن كتك خطبة مجياو والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الأخيرة نكوهم بيا دعاء وومين ونومين وومين ونواكي كتك إلي خطبة يمش نخطبة لنقول خطبة نينين جيه خطبة لكيتو كمكوجة كما أنا نتوقيفي natakiwa ilikuwa lafzi maalum au khutba malengo yake ni wa'dh. Wale wanasema ni tawqif wanasema haitasihi ile kwa Kiarabu, na wale wanaona kwamba malengo ya khutba ni wa'dh wanasema kwa lugha yoyote. Na haya ameyataja al-Imamu an-Nawawi katika sharh al-Muhadhab al-Majmu' sharh al-Muhadhab, ameleza jambo hili. Lakini jambo la ajabu, kuna mashaikh wakubwa wa kisufi ambao waambiwa wengine wanaligeuza jigeuza wenyewe wakati wa kuoshwa, wakati wa kuzikwa, wengine kwenye makaburi wenyewe. Nasema sasa hivi imekuwa kuna mambo ya Ukristo, khutba tulio Kiswahili. Nasema ni mambo ya Kikristo kuiga manasara. Al-Majmu' yaeleza na ni jambo lipo, na wengine wakawa kwa sababu ya ufahamu wao mdogo waiga tu khutba tulio Kiswahili, khutba tulio Kiswahili. Fiqh ya Shafi hawajui wao ya maneno ya juu juu tu ya ku Allahu musta'an. Shurutu al-khutbatayn 10, sharti ya khutba mbili ni 10. At-taharatu lil-hadathayn al-asghar wal-akbar, ni kujitaharisha na hadathi mbili kubwa na ndogo. Kwa khatibu anapokuja mimbar asiwe na janaba, wala asiwe na asiwe amekosa wudhu, awe na tahara yake. Wat-taharatu an-najasati fi thawbi wal-badani wal-makan, na kutoharika na najisi katika nguo na mwili na mahali, mahali liposimama ipo kwa kutahara, nguo yake kusafi tahara, kadhalika mwili wake. Wasatru al-awra, na kustiri awra, asihudhuru akiwa yuko uchi. Walqiyamu ala al-qadir, na kusimama kwa mwenye kuweza, asihutubu hali ya kuwa amekaa. Waljulusu bainahuma, na kukaa kati ya hizo khutba mbili. Fauka tumaninati salati, zaidi ya matulivu ya swala, tulizane pale atulie zaidi ya utulivu wa swala. Walmuwalatu bainahuma, na kufuruliza baina hizo khutba mbili, si wana utubu khutba ya kwanza alafu atoka mbele nyumbani mara moja mtarudi naunda azungumza huko alafu arudi tena atika la pale na muwalatu. Walmuwalatu bainahuma wa baina as-sala, na kufululiza baina hizo khutba mbili na baina ya swala, baada ya khutba swala. Wantakuna bil arabiyya, na kuwa hizo khutba mbili ni kwa lugha ya Kiarabu. Sharti ya nane hii, anasema katika baadhi ya wanachuoni, kaunu arkanihima billughati al-arabiyya, ni kuwa zile nguzo zao ziletwe kwa lugha ya Kiarabu, yani aya ziletwe kwa lugha ya Kiarabu. As-salatu ala an-nabi sallallahu alayhi kwa lugha ya Kiarabu. Alhamdu wath-thana ziletwe kwa lugha ya Kiarabu. Alwasiyatu bit-taqwa ziletwe kwa lugha ya Kiarabu. Ad-du'a lil-mu'minina wal-mu'minati ziletwe kwa lugha ya Kiarabu. Mingine yote sawa iwe kwa lugha, kwa lugha ambayo utakuwa unaiweza. Kwa inkana hata akiwa khatibu na wenye kusikiliza ni waajemi hawafahamu, lakini zile nguzo azilete kwa lugha ya Kiarabu. Wa yusmi'aha 40, na kuwasikizisha watu 40, kwamba hiyo khutba hiyo imesikiwa na watu kuanzia 40 na kuendelea. Wa antakuna kulluha fi waqti dhuhri, na kuwa yote katika wakati wa dhuhuri. Sawa. Aljanaiz, wa an yusmi'aha 40, na kuisikizisha hiyo khutba kwa watu 40. Isma'u khatibi arkanaha 40 nafar, khatibu kuwasikilisha wale wasikilizaji nguzo zake wale watu 40 ambao tanaqidu bihim aljum'a. Lakini kama mfano akisikia watu 39, basi khutba ijasihi. Naam, an yusmi'aha 40. الإمام الشرقاوي رحمه الله تعالى كتب حاشية على شرح التحرير أنا سيما فإن لم يمكن يسبو يزيقانا ولغة كيارابو خطب واحد منهم بأي لغة شاء أتهتوبوا أتهتوبوا وموجة وموجة ولغة يوتنا يوتاك بشرط أن يفهم الحاضرون تلك اللغة على المعتمد وشرط يقفهام هاو يهدري لغة هيو وتندابوا يقول المعتمد بخلاف العربية لا يشترط فهم إياها كنيوم للغة العربية هاي شرطيش كفهم قواه ساو كما مر لأنها أصل وغيرها بدل بسبب لغة العربية أصل ليس كوك العربية لبدل ساو ويكون ما هو العربية في الزنبوس ونكتغاني sawa yasmaa 40 yani sawa na kuisikia hiyo watu 40 hiyo hutuba lakini sisi tunamzungumzia khatibu an yusmi'aha na kuisikizisha hiyo hutuba 40 watu 40 alladhi yalzamu lilmayit arba'u khisal ambayo namlazimu mayit ni mambo manne ghuslu kuoshwa kwake wa takfinu na kumkafini yani kumtia katika sanda wasalatu alayhi na kumswalia wa dafnuhu na kumzika aqallu alghusli uchache wa josho na kumosha mayit تعميم بدنه بالماء لكيينزا كيلويلي chake kwa maji mwili wote uenezwe maji ndio uchache wake wa akmaluhu na ukamilifu wake sasa kitaka kuleta ukamilifu ayaghsila sawataihi ni kuziosha tupu zake mbili wa yuzila alqadara min anfihi na kumuondoshia uchafu katika pua yake amsafishe kwenye pua wa yuwaddihahu na kumtawadhisha kama vile mtu anapotawadha kwa ajili ya swala atamtawadhisha wa yadhluka badanahu bisidri na kuusugua mwili wake kwa majani ya mkunazi sasa hivi watu hutumia sabuni maalum wa yasubba almaa alayhi thalatha na kumimina maji juu yake mara tatu aqallu alkafani thawbun ya'ummu na uchache wa kafan wa sanda ni ile nguo itakayomuenea nguo moja tukalomuenea ndio uchache wake sio katika nguo moja basi wa akmaluhu lirajul na ukamilifu wake kwa mwanamume thalathu lafaifa ni mipindia mitatu thalathu lafaifa ni mipindia mitatu walilmar'a na kwa mwanamke kamisu wa khimaru wa izaru wa lifafatan ni kanzu na ushungi na kikoi au izar na mipindia miwili lakini kauli iliyo sawa yani iliyokuwa na nguvu hakuna tofauti baina ya sanda ya mwanamume na sanda ya mwanamke wote ni thalathu lafaifa أركان صلاة الجنازة سبعة. نجوزو ذا صلاة الجنازة سبعة. الأول النية. كوانزا النية. الثاني أربع تكبيرات. نابل تكبيرة. الثالث القيام على القادر. يتاتو لكسمام كمون يكويزا كما هتا ويزا كسمام. تكا. الرابع قراءة الفاتحة. نجوزو يأنني كسم فاتحة. الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. لكمشلي يمتوم صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة يبيلي. الله أكبر تكبير بعد تكبير أبيل كم شل يمتوم صلى الله عليه وسلم السادس الدعاء للميت بعد الثالثة ناستة لكم موبي دعاء ميت بعد تكبير يتاتو ما إمام وينكو نفني هراك سانها جو مهالي مهم كبس كون يروه يسوانا يا جنازة بسابو تكتوى موبي ميت سمجين هراك هراك بشماليزة الله أكبر ونجين ونشنغو كم موبي يتكاكت يبساوي ميت طيب والسابع السلام يا سابني سلام تتوى سلام أقل القبر نوشاة وكبور حفرة نشيمو نشيمو في النشيمو نوشاة وكبور تكتم رائحته أمبالو لتائزوية حرف ياكي وتحرسه من السباين لتمكينغ يينا ويمنبواوي مفيسي نوينجينيو سيو كنفقوا وأكمله نو كملفواك قبري قامة وبسطة ni kiasi cha kusimama mtu na kunyosha mkono mtu aingie ndani alafu awe ananyosha mkono ndio akmali yake wa yulahu khadduhu ala turab na kile litawekwa shavu lake kitukuta chake litawekwa shavu lake katika turab katika mchanga wa yajibu tawjihuhu ila alqibla na kutapasa kumuelekeza upande wa kibla faslu yumbashu almayit li arba'i khisal hii ni faslu atafukuliwa mayiti kwa mambo manne kuna mambo manne yakipatikana basi itafaa kumfukua mayiti lilghusli kwa ajili ya kuoshwa kini alizipu hakuoshwa atakiwa fukuliwe idha lam yataghayyar ikiwa akiwa hajabadilika pindi atakapokuwa hakubadilika lakini kama kashabadilika ndio basi wale ambao wamemzika bila kumuosha utapata madhambi walitawjihihi ila alqibla na kwa ajili ya kumuelekeza kwake kwa upande wa kibla pingi walimzika wakamuelekeza kusini huko kwa jua ndio kibla baadaye akume kibla huku kwa atafukuliwa aelekezwe kibla walilmali na kwa ajili ya mali idha dufina maahu itakapozikwa pamoja naye pengine wametumbukiza pesa yako, saa yako imetumbukia kaburini mule, watu wakafukia, jamani saa ilitumbukia huko, kaburi litafukuliwa itolewe ile mali eh. Waislamu hawaziki na mali, na masanduku na viatu na suti, kanzu, vilemba, hapana. Tazikwa na sanda tu, yeye tu na sanda yake basi. Kwa kama kuna mali, kaburi itafukuliwa, mali itolewe. Walilmar'a idha dufina janinuha ma'aha, na mwanamke atakapozikwa mtoto wake au mwana wake wa matumboni au mwana wa tumboni mwake, maaha, atakapozikwa pamoja na yeye, wa amkanat hayatuhu, na kukawezekana uhai wake, kama inawezekana kuwa iko hai na yeye amezikwa na mtoto iko tumboni, na inawezekana kwamba iko hai, atafukuliwa. Fasu wal isti'anatu arba'u khisal, kutaka msaada katika mambo manne au katika hukumu nne, katika mambo manne na hukumu zake ni nne. Mubaha, msaada, kutaka msaada kulikokuwa mubaha, wa khilafu al-aula, na kulikokuwa ni kinyume na ubora, wa makruha, na kutaka msaada kulikokuwa makruhu, wa wajiba, na kulikokuwa ni wajib. Falmubaha, isti'ana ambayo ni mubaha, hiya taqribu al-ma'i, likuyakurubisha maji, kama mwezi kama nilitetea maji kutawadhia hapa, nisogezee hayo maji, ni jambo mubaha. Wa khilafu al-aula, na kinyume na ubora, hiya sabul ma'i, ni kumimina maji ala nahwi limutawadhi, hiyo upande wa mwenye kutawadha, bana ni mimizie maji nitawadhi, ni kinyume na ubora, utakiwa ufanye vile wewe mwenyewe. Wal makruha, na makruhu hiya liman, hiyo makruhu ni kwa yule ambaye yaghsilu a'dha'ahu, ataosha viungo vyake, kwamba nitawadhishe, sababu yeye bwana mkubwa waambie mtu akutawadhishe kwa kuosha mikono, kuosha miguu, hii ni jambo makruha. Walwajiba, na wajiba hiya lilmaridhi, hiyo ni kwa mgonjwa, inda alajiz, wakati wa kushindwa, hawezi kutawadha mpaka atawadhishwe, basi hilo ni jambo lililokuwa wajib kwa yule aliyekuwa jirani yake kumtawadhisha, kwa yule aliyekuwa anaweza kufanya hivyo kumtawadhisha, amtawadhishe. Wallahu ta'ala a'lam. Tumejaribu kwenda mbio ili tukikamilishe kitabu, lakini kuna mlango wa zaka si mrefu na mlango wa as-sawm, na kuna mlango wa haji tumesema umeongezwa na nani, mlango wa haji umeongezwa na mmoja katika muallifin, mwenye kashifatu saja ndio aliongeza mlango wa haji, lakini mwenyewe hakuweka mlango wa haji, yeye ameishia mlango wa as-sawm. Itazaka kidogo na as-sawm. Sasa mkisema tumalize sasa hivi mpaka tufike maghribi, sawa, sema tusimame tujimalizie baada ya maghrib, na hatamaliza maswali msiko vidole, naam, maswali yatakiwa yaandikwe, asubiri kidogo basi ndakupa sasa. Kwa jaribio hili tulilofanya na kusoma kitabu hiki ambacho kina mambo ya tahara, ni arkanu, mambo ya imani na Islam, kisha tahara, kisha sala, kisha zaka na as-sawm, tumejaribu kwenda nacho kwa siku ya leo ili tukimalize katika majalisi tatu, imeshindikana. Na kitabu hiki kina masaili mengi ukilinganisha na al-muqaddimatu al-hadramiyya ambayo tumewekea majalisi tano, majalisi zake masaili yake ni mengi sana. Sasa ili tuende vizuri tusikwame, inshallah tukimaliza leo hii baada ya maghribi matnu ya safinati an-naja, itabidi tushike matnu al-ghaya, pamoja na kwamba inatakiwa itangulize al-muqaddimatu al-hadramiyya, lakini itabidi tusome matnu al-ghaya wa taqrib, sawa. Tuangalie itatosha katika majalisi tano, tulipangia kule majalisi kama sita katika ratiba hiyo. Bwana sijaweka ratiba, nimwambia sitapishe atundike ratiba, hajaweka tangu jana. Kwa hiyo tumezipanga zile majalisi, lakini kutokana na ukubwa wa kitabu al-muqaddimatu al-hadramiyya na furu'i zake zilizopo, majalisi sita hazitoshi, tano hazitoshi, kwa hiyo ni tano. Na kwenye ghaya tumeweka majalisi kama sita hivi, na kwenye umda tumeweka majalisi 11, hazitatosha. Sasa sisi tuende katika ghaya. Kwa tukirudi baada tukitoka hapa tukija maghrib tutakuja malizia safina tunnaja, alafu moja kwa moja tutaingia katika ghaya. Kwa mje na ghaya tu takrib. Sawa. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Swali utauliza baada ya maghrib inshallah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.